Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Babu fadli salati subhi vel asri. Sabah ve ikindi namazının faziletleri. Tabi bu iki namazın da çok önemi var. Sabah namazının özellikle. Münafıklara en ağır gelen namaz. Yani o münafıklardan biz de olabiliriz, kendimiz de olabiliriz. Sabah namazı. Yani sahabe böyle diyor. Bizler diyor cemaate gelmeyen adamı nifakı malum olan, bilinen bir adam olarak kabul ederdik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ricalun. Öyle adamlar ki diyor onlar la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Onlara ne ticaret? Ne ticaret? Ne de alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoyabilir. İşte yani adam kim diye sorulursanız tarifi burada. Allah Teala'nın kitabında Nur suresinde. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Eğer ezan okunduğunda ticaretin seni alıkoyuyorsa, alışverişin seni alıkoyuyorsa rical tarifine uymuyorsun. Rical. Yani adam dükkanı caminin karşısında, yanında ezan okunuyor. Dur şu müşteriye de bakayım deyip cemaati kaçırıyorsan Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği racul, rical tarifine uymuyorsun. Tabi ticaret ve alışveriş ve başka şeyler de seni alıkoymayacak namazda. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar diyor. Münafıklardan bahsediyor. Yani bizim şu anda içinde, üzerinde bulunmuş olduğumuz hasletlerden bir tanesi sahabede olsa var ya, dünyayı ayağa kaldırırdı. Münafık mıyım diye. Dünyayı ayağa kaldırırdı. Münafık mıyım diye. Şu an üzerinde bulunmuş olduğumuz hasletlerden yarımı, çeyreği olsa. Ama sahabe buna rağmen korkuyor. Öyle korkuyor ki diyor ki adamın diyor sağından solundan iki tane adam koluna girer. Adam ayaklarını kaldıracak halde değil. Sürükleye sürükleye böyle ayaklarını camiye getirilirdi. Biz böyleydik diyor. Kendi sahabe topluluğunu anlatıyor sahabe. Namaza gelirken böyle geliniyor. Şeyi düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Bayılıyor, kalkıyor. Ne diyor? Es-salâh. Salah, namaz, namaz. Ve ma meleket eymanukum. Namaza Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yani bayılıyor, ayılıyor. Söylediği söz ne? Namaz. Namaz kılındı mı? Namaz. Ömer İbni Hattab bıçaklanıyor. 4-5 tane yerinden hançerle, iki tarafı keskin hançerle deliniyor vücudu. Diyorlar ki ağzından su veriyorduk. Buradan süt veriyorduk. Karnından süt ne yapıyor? Çıkıyor. Delinmiş. Zehirli bir de. Mecusi Ebu Lü'lü öldürüyor Ömer İbni Hattab'ı. Bugün türbesi, nerede kendi türbesi var, tapınılıyor? İran'da. Bugün İran'da. Yani bunu medyadan da takip edebilirsiniz. Bir ara İslam konferansı İran'a talepte bulundu. Bu türbeyi kabri kaldırın diye. Bu ne diye. Orada mezar var. Türbe yapılmış. Ebu Lü'lü. Bu adam Ömer'i bıçaklıyor. Radıyallahu anh. Namazdayken. Ömer tabii küt düşüyor. Radıyallahu anh. Sabah namazı. Karanlık. Çıkarken yaklaşık 10-12-13 kişiyi de ne yapıyor bu adam? Hançerleyerek çıkıyor camiden. Tabii ondan sonra öldürüyorlar, yakalıyorlar. Ömer radıyallahu anh bayılıyor. Ayıldığında ilk söylediği söz bana bir su getirin. Abdest alıp namazımı kılacağım diyor. Yani beni kim öldürdü? Beni kim yaraladı? Bana kim hançer soktu? Nerede bu katil yok? İlk istediği şey ne? Abdest suyu. Abdest alacak. Namazını kılıyor. O ardından diyor ki kimdir bu beni öldüren gulam, genç, çocuk? Yani beni bıçaklar. Ebu Lü'lü falanca. Yani sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan o kadar çok namazın ehemmiyetini, önemini dinlemiş ki böyle bir durumda yatakta Ölüm anında, ölüm döşeğinde Ömer radıyallahu anh şeyi soruyor. Suyu soruyor. Namaz soruyor. Kılındı mı namaz? Ardından yanına bir genç delikanlı geliyor. Bakıyor paçaları uzun. Diyor ki bunları kısalt. Şimdi bizim dedim ya hani içinde bulunmuş olmamız bir şey. Sahabe de olsa deliler gibi sağa sola savrulurlardı. Namaz böyle bir ibadet arkadaşlar. Yani önem vermemiz gereken bir ibadet. İşte sabah namazı da bunların en önemlilerinden bir tanesi yatsıyla birlikte. Tabi bir de ikindinin fazileti var. Diyor ki rivayette Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal men sallel berdeyn kim iki soğuk namazı kılarsa soğuk namaz. Peygamber aleyhisselatü vesselam böyle bakın rahat olan ibadetlerini olarak vasfediyor hep. Serin, soğuk. Kışın oruca ne diyordu? Soğuk ganimet. Sabah ve ikindi namazları ne diyor? Serinlik namazı. Niye? Sabah namazı bir çıkıyorsun hava tertemiz. İkindi de o öğlenin şeyi ne olmuş? Sıcağı alınmış, kesilmiş. Kim diyor bunları kılarsa dahalel cennete. Ne yapar? Cennete girer. Tabi bu bunları kılıp diğerini terk etmek anlamında değil yani. Bu konudaki ikinci hadis Ebu Zuhayr'in Umaret ibn Ruveybe radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لن يلج النار girmeyecek ahadun hiç kimse salla kable tulu'iş şemsi ve kable gurubiha güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce namaz kılan kimse nereye giremeyecek? Ateşe girmeyecek diyor. Nedir güneş doğmadan önceki namaz? Sabah. Güneş batmadan önceki namaz? Diyor ki kim aleyhisselatü vesselamın hadisini hatırlayın. Şeytan diyor ne yapar? Sizin kafanıza gece uyuduğunuzda kaç tane düğüm atar? 3 tane düğüm atar. Başka bir rivayet ne diyor? Kalktığınız zaman ne yapın? Elinizi ve burnunuzu yıkayın. Şeytan diyor ne yapar orada? Orada geceler. Yani bunu hayatınızda uygulayın. Sabah sahura falan kalktığınızda mesela. Eğer elinizi ve burnunuzu yıkadığınız zaman uyku birden sizden kalkıyor. Birden gidiyor. Şeytan geceliyor bizim bu ağzımızda, burnumuzda yani. Elimizde. Eğer namaza kalkarsak, Allah'ı zikredersek, uyanırsak, abdest alırsak, namaza gidersek bu düğümler tek tek çözülüyor. Eğer namaza kalkmazsak, yatarsak, diyor ki Allah razı olsun, o gün diyor, insan nasıl sabahlar? Habisun nefs. Ne demek habisun nefs? Kötü. Yani psikolojisi tabiri caizse, günün ifadesiyle psikoloji bozuk. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Rahatsızlık var. Değil mi? Yani bunu birçok insan hayatında gözlemleyebiliyordur. Sabah namazına kalkmadığı zaman, kalkamadığı zaman kendindeki o haleti, ruhiyeyi insan görüyordur. İşte sabah namazından önce ve sabah güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce kim diyor bu namazları kılarsa ateşe ne yapmayacak? Ateşe girmeyecek. Evet. Diğer hadis. An Cundub ibn Süfyan radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. Kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın zimmetindedir, korumasındadır. Fanzur ya ibne Adem diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ey Adem oğlu bak dikkat et. La yatlubenneke Allahu min zimmetihi bir şey. Allah-u Teala'nın seni koruması altına aldığı bir konuda Allah-u Teala seni asla sakın ne yapmasın dikkat et seni hesaba çekmesin. Ya buradan Allah-u Teala'ya hesap vermemeye çalış. Eksik olarak çıkma buradan. Çünkü Allah-u Teala seni koruması altına alıyor burada. Onu zayi edersen sen burada bu konuda ne yapacaksın? Hesaba çekileceksin. Hesaba çekileceksin. Beşinci hadis Ebu Hureyre hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu beşinci hadiste bize bu bölümdeki Dördüncü hadis oluyor herhalde. Dördüncü hadis. Meleklerden bahsediyor. Biliyorsunuz yani yeryüzünde Allah-u Teala'nın görevlendirdiği farklı farklı görevlerde olan melekler var. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Meleklerden bahsederken. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar emrolundukları şeyi yaparlar. Yani meleklerde itiraz yok, isyan yok. Bunlardan bir tanesi de يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ Peş peşe diyor, melekler devir alır, görev alır. Yani vardiya var meleklerde de bu bakımdan. وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Yani gece melekleri ve gündüz melekleri peş peşe gelir. Birisi gider, birisi gelir. Birisi gelir, birisi gider. وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الصُّبْحِ Bu melekler nerede toplanır? Sabah namazında toplanıyorlar. وَصَلَاتِ الْعَصْرِ İkindi namazında toplanırlar. Yani sabah ve ikindi namazı bu gece ve gündüz meleklerinin bir arada oldukları vakit. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ Diyor ki geceleyen melekler, gece sizinle olan o namazda, gece namazında, yatsı namazında sizin yanınızda olanlar ne yapar? Allah'a yükselir. فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهِ Allah onlara sorar. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ Allah-u Teala daha iyi bilmesine rağmen, bizlerin ne halde olduğunu bilmesine rağmen meleklere sorar. Hikmeti gereği. Bu ilmini, bildiğini ortaya çıkarıp izhar etmek için sorar meleklere. Der ki, كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَاد۪ي Kullarımı ne halde bıraktınız? فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ Onları namaz kılarken bıraktık. Geldik yine namaz kılıyorlardı. Yani meleklerin bir şahitliği var sabah namazıyla ikindi namazını kılan kullara. O halde bu sabah ve ikindi namazına çokça dikkat etmek lazım. Az sonra gelecek hadiste diyor ki ikindi namazıyla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Men terake salatel asri" kim ikindi namazını terk ederse "fakat habita ameluhu" onun ameli ne olur? Boşa çıkar. Hadis bu lafızıyla Buhari'de. Kim ikindi namazını terk ederse onun ameli boşa çıkar. Başka bir lafızda اَلَّذ۪ي تَفُوتُهُ صَلَاتُ الْعَصْرِ diyor ki hadiste ikindi namazını kaçıran kimseye kimse كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ ailesi ve malı kopmuş gibidir. Ne demek ailesi ve malı kopmuş gibidir? Diyor ki Hattabi, yani ailesi ve malı eksilmiş olan kimse gibidir. Nasıl ki bir insan ailesini kaybetmek, malını kaybetmek istemez, azimli olur. İşte ikindi namazı içinde nedir? Böyle kişinin azimli olması, hırslı olması gerekir. Diyor ki, diğer hadiste Cerir İbn Abdillah el-Beceli rivayet ediyor. Kale kunna inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Fe nazara ilal kamari leyletel bedri. Dolunay gecesiydi. Bir rivayette 14. gece. Ayın böyle tepsi gibi yüz yuvarlak olduğu bir gece. Dedi ki bize diyor. İnnekum seteravne rabbekum. Kema teravne hazel kamar. Bu ayı gördüğünüz gibi sizler Rabbinizi ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Yani Allah'ın kıyamet gününde ahirette görülmesi bizlerin iman ettiği imani esaslardan, hususlardan bir husus. Kur'an-ı Kerim'de buna dair ayetler zaten zikredilmiş. Değil mi? Allah-u Teala ne diyor? وَجُوهُنْ يَوْمَ اِذِنْ نَاظِرَةً O gün yüzler vardır, parıldar. اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً Rablerine ne yaparlar? Bakarlar. Tabi bunu inkar edecek olan eten insanlar var ya, ne yapıyorlar? Onu kıvır, bunu kıvır. Ayetleri bir taraftan kıvırıyor. Hadisler diyor, akidede delil olmaz, oradan kıvırmaya çalışıyor. Niye? Çünkü önce inanıyor, sonra delillere yaklaşıp çürütmeye çalışıyor. Ehl-i sünnet vel cemaat ne yapar? Ehl-i sünnet vel cemaat, delil varsa itikad eder, yoksa itikad etmez. Diğerleri, önce bir şeye itikad eder, inanır, sonra ona ya delil alır, yahut da var olan delilleri inandığı şeye uygun görmüyorsa ne yapmaya çalışır? Reddetmeye çalışır. Yani ayeti ne yapıyorlar? Diyor ki وُجُهُنْ يَوْمَ اِذِنْ نَازِرَةً O gün yüzler Rabbini beklerler. Böyle tahrif ediyor. Rabbini yüzü bekler. Diyorsun ki Rabbini beklemek ne demek? Diyor ki Rabbinin diyor nimetini beklerler. Yani nimet mi onlara gelecek, onlar mı nimete gidecek? Yani öyle bir tahrif yapıyor ki yaptığı tahrifin hiçbir anlamı yok. Ardından hadislere geliyor. Diyor ki hadislerde de diyor hadisler zaten diyor. İşin içine en kolay nasıl çıkar? Hadisler zaten akidede ne olmaz diyor. Delil olmaz. Nereden aldıysa bu kaideyi. Hadislerde hani hadisler akidede nasıl delil olmaz? Sizler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayı gördüğünüz gibi Yüce Rabbinizi göreceksiniz. Buradaki Allah Resulü'nün benzettiği husus Allah'ın aya benzetilmesi hususu mu yoksa Allah Teala'yı aynı bu ayı gördüğümüz gibi göreceğimiz hususu mu? Göreceğimiz yani hadisin devamında diyor ki la tudamune fi ru'yetihi. Sizler bu Allah'ı görme konusunda kıyamette ahirette öyle bir göreceksiniz ki görmede hiçbir zorluk, meşakkat olmayacak. Yani ay çıktığı zaman o ayı görmede zorlanıyor muyuz? Yani dolunay. Apaçık duruyor karşımızda. Yani birbirimizi eziyor muyuz böyle? Dur çekil bir de ben bakayım. Dur omuzlarına çıkayım. Yok. Rabbimiz de böyle net, böyle meşakkatsiz bir şekilde göreceğiz. Aynen böyle diyor Allah Resulü. Ardından da diyor ki fe in istata'tum en la tuglabu ala salatin qabla tulu'i'ş şemsi ve qabla gurubiha fef'alu. Güneşin doğmasından ve batmasından önce namaz kılın. Namaz kılmaya çalışın. Yani sabah namazı ve ikindi namazı. Demek ki sabah ve ikindi namazını kılmak kula ne gibi bir mükafatla dönecek? Allah-u Teala'yı görmek, bakmak, nazar etmek. Evet, son hadis, az önceki zikrettiğimiz hadis. Kim ikindi namazını terk ederse fakat habita ameluhu. Ameli ne olur? Boşa gider. Bu delil namazı terk edenlerin küfrüne kail olanların delili, delillerinden biri. Yani namazın terki hadis Buhari'de neyle sonuçlanıyor? Sahibinin amelinin boşa gitmesiyle sonuçlanıyor. Onun diyorlar ki, yani demek ki namazın terki küfür ki, ancak bir küfür olan şey kişinin amelini ne yapar? İptal eder. Yani bizim ehl-i sünnet alimlerimiz namazı terk etmenin küfür mü değil mi olduğunu tartışmışlar. Bu da bize neyi gösteriyor, neyi anlatıyor? Yani namaz önemini anlatıyor. Yani birilerine göre, bazı ilim ehline göre namazın terki küfür. Nasıl bir küfür? Dinden çıkaran bir küfür. Terk eden adamın la ilahe illallah demesi, sadaka vermesi, oruç tutması, zekat vermesi, namaz kılmadığı sürece o kimseye fayda vermez demek bu. Bu çok böyle insanı dehşete düşürecek korkutucu bir görüş. Delillere de bakıldığında gerçekten doğruya en yakın olan görüş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Mâ selekekum fî sakar?" Cehennemliklere sorarlar. Sizi ateşe sokan nedir? Cevap ne? "Kâlû lem nekum minel musallîn." Biz namaz kılanlardan değildik. Yani cehenneme girmişler. Sizi buraya sokan ne? Namaz kılanlardan değiliz, değildik. Demek ki bu görüş deliller açısından da güçlü bir görüş. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerde bu söylediği deliller yani namazın terkinin çok büyük bir günah olduğunu ve küfür olduğunu bize anlatıyor, gösteriyor. Ehl-i sünnet alimlerinden de bu görüşte olan insanlar biliyorsunuz var. Bu sebeple namaz kılmayan çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize namazı ısrarla kıldırmamız gerekiyor. Kıldırmazsak aramızdaki bağlar kopuyor. Aramızdaki bağlar kopuyor. Evet, bu hadisle birlikte bugünkü dersimizi bitirelim. Sorusu olanlar varsa bir iki tane konuyla alakalı soru alabiliriz. Evet Ömer. Ömer abi yanımda değil mi? Evet. Daha önceden şey biliyorduk ya. Tabii bayıldı. Yani kanla alakalı değil yani. Bayıldı, kendinden geçti. Hani kanın abdestini bozduğuna dair delil değil bu. Yoksa çünkü sahabeler savaşlarda kılıç yarasaldılar, oraları buraları yaralandı. Hiçbir delil bizlere kanın bu manada abdesti bozduğunu, abdestten dolayı kandan dolayı abdest alınacağını göstermiyor. Şafii ve Hanbeli mezhebi de zaten bu görüşte. Ama Hanefi mezhebi diyor ki kan necistir. Eğer necisse vücuttan da çıkıyorsa abdesti bozar diyor. Böyle bir içtihat var. O Ömer İbni Hattab'ın yani bu olayı neye delil olmaz? Kanın abdesti bozduğuna delil olmaz. Evet. Hocam bu akşam namazını öğle namazını sünneti evet. Unuttun mesela. Farzı namazı kıldın. Zikrettin camiden çıktın sünneti kılacağım diye evde. Evet. Unuttun yani. Onun bir kefareti yok mu yani? Hatırladığında kılabilirsin. Peygamberimizin ikindi namazından sonra öğlen namazının son sünnetini kılması gibi. Alışkanlık. Tabi sünnet kılınmadığı takdirde yani toptan terk edilirse eğer problem. Mesela vitirler hiç kılınmıyorsa Ahmet İbn Hanbel diyor ki kişinin şahitliği kabul olmaz. Ama hani adam sünnetleri kılmadı diye de ateşte yanacak anlamında değil. Tabii ki kılmak teşvik edilen sünnetler. Peygamber kim günde 12 namaz yahut 10 rekat namaz nafile kılarsa cennette Allah ona karşılık ne yapar diyor? Bir saray, bir ev bina eder. Evet, Halil abi. Hocam bu sabahleyin mesela ben affetsizlikle şeyde yok sabahleyin. Evet, camiye gideceğiz. Bunu alıştıracağız. Nefis öyle bir şey ki bir kere bugün camiye gitmeyeyim, evde kılayım dediği zaman bir de bakmışsın ki seneler geçmiş camiye gitmiyorsun. Yok. Camide ben onu söylüyorum. Oturduğumuz bölgede kaç bin insan oturuyor. Kaç bin. Yani 100-200 değil. Kaç bin. 40-50 bin insan oturuyor. Şu an. Merkez camisinde sabah namazında camiye gelen insanların sayısı orada oturan bir apartmandaki insan sayısından az. Yarhamukallah. Yani vehameti görebiliyor musunuz? Düşünün 40-50 bin kişinin oturduğu bir bölgede oturuyorsunuz. Cami ortada. Merkezi bir cami. Sabah namazındaki cemaate baktığınız zaman bir binadan anca insan gelse anlaşarak camide ancak o kadar ne olur? Cemaat olur. Bu da neyi gösteriyor? Ümmetin halini gösteriyor. Kalkmışız Kudüs'ü kurtaralım diyoruz. Yani bugün insanlara ben bakıyorum böyle. Bu böyle bir şey olmuş. Siyasi bir gündem. Merkez böyle. Konuşacak bir şey arıyor kendine. Kudüs. Evet, dua edeceğiz. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz. İçimiz yanacak. Üzüleceğiz. Ama Fatih'te kafede oturacağız. Kadın erkek saz eşliğinde, canlı müzik eşliğinde Kudüs'ü konuşacağız. Böyle yapıyorlar şimdi. Bizim İslami camiye denilen tipler orada şimdi Kudüs'ü konuşuyor. Nargile salonunda gidin. Kudüs, orada Kudüs'ü konuşup Kudüs platformu. Evet. Son soruyu alıyoruz. Ne o? Bu bazı alışveriş merkezleri kampanya düzenliyorlar. Evet, Levent bir soru sormuştu. Demişti ki, markete gidiyorsunuz, 50 liralık alışveriş yapıyorsunuz, size bir kupon veriyorlar. Diyor ki bu kupondan ne yapıyorsun? Çekilişe giriyorsun. Sana araba çıkarsa araba senin olur. Caiz mi? Bazı şartlar var. O şartlar varsa caiz. Bir, malı o kuponu alıp çekilişe girmek için almayacaksın. Yani senin evinde yağ var. Un var, şeker var. Tamam, sırf o kuponu almak için gidip yağ, şeker, un almayacaksın. Gittin markete, alışverişini yaptın. İhtiyacın olan şeyler aldın. İki, o ürünlerin fiyatlarında artış olmayacak. Yani unun kilosu 2,5 lira. Adam o kupon için sana diyor ki, bu diyor paketi diyor, 3 kilo paket var. Normalde 7,5 olması lazım. 20 liraya satıyor sana. Bu da olmayacak. Üçüncüsü, o kupona da para vermeyeceksin, özel bir para. Bu şartlar olursa o çekilişe katılman caiz. Bu alışveriş merkezi yapıyor. Mesela 75 liralık alışveriş yaparsan diyor. Tamam, ihtiyacın varsa gittin alışveriş merkezine pantolon alacaksın. Gerçi alışveriş merkezindeki pantolonları giymek caiz değil. Dar pantolonlar, ne diyelim, mont alacaksın. Mont almaya gittin. Aldın ne kadar? 125 lira. 75 lira buldun, sana bir kupon verdi, gittin çekilişe katıldın. Bunda caiz diyor ilim ehli, alimler. Buna caiz diyor. Son soruyu aldık. Ama Kasım başkan olduğu için onun sorusunu alalım. Hocam bu baba namazını kılan Allah'ın numarası Elbette ki cemaatle yani. Yetişeceksin. Yani mazeretin yoksa, yani mazeretin yoksa seni kapsar evde kılmandan dolayı. Ama hani gece gittin saat 4'te işkembe içtin sahurda, sarımsağı da yedin, cemaate gitmeyeceksin. Evet. Misal olarak söylüyorum. 4'te ezan okuyor. Adam camiye gidiyor. Tamam işte saat güneşin doğmasına yarım saat kala şey yapıyor. Kimisi öyle yapıyor. Kimisi 45 dakika kala yapıyor. Kimisi 10 dakika sonra. Şimdi zaten mazeret arıyorum. Yani biraz da böyle nefsi sağlantı. Ya şimdi gidip işte, bekleyeceğiz. Yapayım. Yani evde rahat rahat kılayım. Nasıl vaktim de var. Şimdi de var. Gidiyor mu? Hoca beni orada bekletiyor. Uykum geliyor. Sinirlerim. Camiye gitmemek için deveye 40 tane hendek atlatıyoruz. Yani gibi düşünceleri ortadan kaldırmak için Türkiye'de sabah namazına belli bir standart getirilmesi gerekmez. Ya o şimdi yani, o bizi ezanları, o bizi şimdi, doğru söylüyorsun aşacak bir durum. Ne yapabiliriz biz? Mahallemizi biliyoruz. Mahallemizdeki hoca güneşin doğmasına yarım saat kala ne yapıyor? Namaz alıyor. Genelde Diyanet'in şeyi bu. Yani takvime bak. Diyor ki güneş şu an kaçta doğuyor? 6'yı 40 geçe. 40 geçe. 6.40. Hoca saat kaçta duracak demek? 6.10 geçe. Sen saatini 5'i 56 geçeye korursan eğer yetişirsin. O zaman sen 5'i 45 geçeye kuracaksın. Yani sen programını sen onlara göre ayarlayacaksın ki yani sabah namazına saati kurmak farz. Eğer seni kaldıracak başka bir şey yoksa bakın. Yani şu yok. Sen kendini biliyorsun. Ben uyanamayacağını biliyorsun. Saati de kurmuyorsun. Bu caiz değil. Yok, sen derken sanki üzerine genel olarak konuşuyorum. Evet. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.